To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie o przesłuchaniu przez Komisję Śledczą pierwszej prokurator, która zajmowała się Amber Gold, protestach w związku z Puszczą Białowieską przy okazji sesji UNESCO w Krakowie i wyroku za ostrzelanie aut z wiatrówki. Sprawa Amber Gold przerosła moje możliwości, przyznała przed komisją śledczą prokurator Barbara Kijanko, pierwsza prokurator, która zajmowała się piramidą finansową, której twórcą był Marcin P. Prokurator Kijanko zapewniała też. Nie znam tej osoby, nigdy z nią nie miałam żadnego kontaktu. Mówiła również, że w żadnej sprawie nie przyjęła od nikogo jakichkolwiek korzyści, a pytana o to, dlaczego dwukrotnie umorzyła postępowanie wobec Amber Gold, stwierdziła, taka była moja ocena. A na pytanie, dlaczego na tydzień przed przesłuchaniem Marcina P. wydała jego pełnomocnikowi akta toczącego się postępowania w sprawie Amber Gold, odpowiedziała. Przepisy postępowania karnego nie zabraniają wydawania również osobom trzecim materiałów z akt sprawy. Komisja śledcza będzie dziś jeszcze obradowała na posiedzeniu niejawnym, podsumuje dotychczasowe przesłuchania. Rzeczniczka PiSu komentuje zmianę stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie udziału w spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem na Placu Krasińskich w Warszawie. Mówi, że to kuriozalne i zabawne. Dziś władze PO zdecydowały, że delegacja polityków Platformy weźmie w nim udział, a niezdecydowanie tłumaczono zamieszaniem zaproszeniami. Posłowie opozycji dostali je z ambasady USA, a nie z kancelarii prezydenta. Ten, kto jest organizatorem, to ten taką wizytę organizuje i nie ma powodu wywoływać kolejnego pola konfliktu, tym bardziej tym razem z ambasadą amerykańską przez Platformę Obywatelską. Mówiła Beata Mazurek. Z ugrupowań opozycyjnych tylko PSL nie wyśle swojej delegacji na Plac Krasińskich. To właśnie tam prezydent Trump w czwartek ma wygłosić przemówienie do Polaków, o którym amerykańska ambasada w Warszawie mówi już historyczne. Dwa protesty w sprawie Puszczy Białowieskiej to w Krakowie o 16 przed Centrum Kongresowym, gdzie trwa 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pikiety zapowiedziała koalicja Kocham Puszczę, a także zwolennicy działań Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych. Delegaci UNESCO kwestią Puszczy Białowieskiej zajmą się jutro, będą procedowali raport przygotowany na ten temat. Nie przewidziano dyskusji. Paweł Pawlica. Przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę w okolicach Centrum Kongresowego rozstawią scenę, na której wystąpią artyści popierający protest, mówi jedna z organizatorek akcji, Diana Maciąga. Spotykamy się właśnie po to, aby okazać UNESCO poparcie dla działań komitetu, dla Puszczy na liście UNESCO i przede wszystkim dla ochrony przyrody. Zgłoszona jest również manifestacja osób, które popierają działania Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych na obszarach dotkniętych przez kornika. Nie ma żadnego zagrożenia dla Puszczy, jeżeli chodzi o wypisanie jej, czy nawet wpisanie na listę miejsc zagrożonych. Uspokajał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W dokumencie przygotowanym na obrady wyliczane są zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej. To między innymi plaga kornika, ale też wycinka drzew na niektórych obszarach bez przeprowadzania oceny jej wpływu na cechy puszczy, dzięki którym została uznana za światowe dziedzictwo. UNESCO zaproponowało wysłanie do puszczy misji ekspertów. Zgadzają się z tym zarówno polski rząd i protestujący ekolodzy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rok więzienia za ostrzelanie ponad 50 aut w Tarnowie. Taki wyrok usłyszał Jakub N. W styczniu trzej sprawcy strzelali z wiatrówki do samochodów zaparkowanych w mieście i okolicy. Szczegóły zna Bartek Masiarz. Właśnie skazany na rok więzienia Jakub N. oraz Dariusz O. pod koniec 2016 roku ukradli samochód i rozkręcali go na części w garażu. Najwyraźniej zapomnieli, że mieli zamontowany tam monitoring, który wszystko uwiecznił. Policja znalazła nagranie i upubliczniła w internecie. Dlatego przestępcy mieli w odwecie ostrzelać samochody policjantów oraz zwykłych mieszkańców Tarnowa z wiatrówki. Jakub N. został skazany na rok więzienia jako pierwszy, bo chciał dobrowolnie poddać się karze. Trudno było mu to wyjaśnić, natomiast niewątpliwie pozostawał pod wpływem innego z oskarżonych, którego rola była wiodąca. Jak dodaje prokurator Włodzimierz Kumurowski, skazany 27-latek miał jedynie uchylać okna w samochodzie, z którego inny sprawca strzelał do zaparkowanych aut. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Po wczorajszym ważnym przemówieniu francuskiego prezydenta, dziś ważne przemówienie premiera Edouard Philippe ma za godzinę przedstawić w Zgromadzeniu Narodowym program rządu. Prezydent Emmanuel Macron nakreślił w Wersalu plany reform, które są konieczne dla Francji i Francuzów. Dotyczą one praktycznie wszystkich dziedzin życia, od rynku zatrudnienia i gospodarki po edukację i kulturę. Oczekuje się, że szef rządu francuskiego Edouard Philippe przedstawi konkretne środki, przy użyciu których zamierza wprowadzić zmiany we Francji, bo sprawy Europy i świata to nie jest problematyka rządu. Taka jest konstrukcja systemu politycznego Piątej Republiki, w której premier jest wykonawcą prezydenckiego programu dotyczącego spraw.

Rise to the Sun. Jest coś w tej amerykańskiej filozofii, wierze, motywacji, w tej ich kulturze, że właśnie, że podołam, że zwyciężę, że pójdę ku gwiazdom, słońce mnie poprowadzi i moja siła, nadzieja i marzenia. Nie i będę siedział i biadolił, tylko zagram piosenkę. Wszystko jest fajne. Tak. Tutaj jest oczywiście, nie byłaby to sztuka, gdyby nie było w tym pewnego złamania tej filozofii, ale to może nie wchodźmy już w takie szczegóły. Przypomnijmy nasze adresy, bo Państwo mają może ochotę coś jakoś skomentować. anna.gacek@polskieradio.pl man@polskieradio.pl i numer 71335 do komunikacji SMS-owej. No i właśnie otrzymałem taki od pani Hani i pana Marka. Nam 4 lipca kojarzy się ze ślubem. Dzisiaj 30. rocznica. Pozdrawiamy. No to i my również gratulujemy. Oczywiście i pozdrawiamy. Piękny wynik. W związku z tym, że Ameryka 4 lipca i prezydent, to pomyślałem sobie, że wyciągnę taką starą polską piosenkę, która wcale nie jest starą polską piosenką. Mianowicie jest dowodem na to, że mimo iż przez lata po wojnie II światowej żyliśmy w systemie antykapitalistycznym, antyamerykańskim, anty, to jednak na poziomie kultury i wymiany doświadczeń coś tam się działo. I na przykład ta piosenka zatytułowana Kurki 3, nagrana przez Nataszę Zylską, no w zamierzchłych czasach, bo to przełom 50. i 60. lat, raczej 50., To jest piosenka, którą napisał Bill Haley. I ten wyklęty przez ówczesne władze rock'n'roll przedostał się w postaci trzech kurek do Polski. Z polskim tekstem brzmiało to tak. Darowały raz kurki trzy i zgodnie gęsiego przez pole szły. Pierwsza na przyjdzie, następna tuż, a trzecia kurka szła za nimi jak anioł. Kurki trzy w starej piosence tak szły, ledwie im w rytm rock'n'roll. Będzie im lepiej się szło, kiedy przyspieszy ich krok. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Nad polem zapadał ci, wracały gęsiego do chatki swej. Pierwsza na przyjdzie, następna tuż, a trzecia kurka szła za nimi jak anioł. Kurki trzy w starej piosence tak szli, ledwie im w rytm rock'n'roll. Będzie im lepiej się szło, kiedy przyspieszy ich krok. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Kurki trzy w starej piosence tak szli, ledwie im w rytm rock'n'roll. Króciutkie, ale rock'n'rollowe. Żwawe. Nie znałaś tego. Nie, ale podobało mi się. Mm. I nawet zainspirowało kolejny wybór, bo teraz też nie będzie rzecz nowa ani młoda i brzmi odpowiednio klasycznie. Będzie Sinatra. Sinatra, bardzo amerykański. Bardzo amerykański. I włoski. I to też pokazuje Ameryka, kraj, prawda, kraj, otwarty. Obszar, właściwie obszar otwarty, przyjmujący, z otwartymi ramionami i dzięki temu mamy na przykład takie skarby jak Sinatra, ale i utwór z przesłaniem The Impossible Dream, bo chciałam, by gdzieś pojawił się ten American Dream, tak? Te marzenia, które wydają się być nie do zrealizowania nigdzie, no chyba, że właśnie w Ameryce. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more to give, to be willing to die so that honor and justice may live. And I know, if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Och, jak to gra. No gra, trzeba powiedzieć, że Frank Sinatra artystą był, jest i będzie niezwykłym. A ja teraz pozwolę sobie nawiązać do naszej dyskusji sprzed paru wydań, kiedy zostałem oskarżony o zawłaszczenie czasu audycji. Jaki pamiętliwy. Jestem pamiętliwy, bo jestem złym człowiekiem, co wielokrotnie podkreślam. Przypomnę, jeden utwór 10 minut, drugi utwór 6 minut. Wszystko w 50-minutowej audycji. Ale jako pamiętliwy powiem również, że tydzień później nadaliśmy bardzo wiele króciutkich utworów, żeby były jakąś rekompensatą dla ciebie i tych, którzy nie lubią długich utworów. Ale jako pamiętliwa dodam, że był to mój pomysł. Ale ja go przyjąłem. Łaskawie. I wcale nie narzekałem. W związku z tym wracam do dzisiejszej audycji, która jest dłuższa niż poprzednia. I będzie teraz długi utwór. I będzie dłuższy trochę utwór, bardzo na temat, chociaż nieco arebur, ponieważ ten zespół, który rozpoznasz niechybnie, nagrał piosenkę pozornie taką bardzo pozytywną o tym, że sprawiedliwość należy się wszystkim, ale w podtekście jest, że w Ameryce ci bogaci raczej tylko mogą liczyć na sprawiedliwe wyroki. Ale ten zespół jest w porządku. Naprawdę? No to tym bardziej nie mam wyrzutów sumienia. And justice for all. We'll be right back. skoro to dobry zespół, to cieszysz się chyba, że wybrałem taki utwór. Nie płaczę. O! Anna Gacek, fanka Metalliki. Zostanie to ze mną pewnie na co najmniej tak wiele lat, jak moja znana już miłość do zespołu na PF. Tak. Na co amerykańskiego teraz od ciebie? Albo na temat? Pomyślałam, że jeśli możemy skorzystać z większego zakresu minut i czasu w tej audycji, to w amerykańskiej tonacji musi pojawić się Nowy Jork. Utwór, który kojarzy mi się także bardzo z samą Ameryką. To jest piosenka z płyty, która została wydana latem 2001 roku. Została świetnie przyjęta i była rzeczywiście taką muzyką tamtego czasu, no ale potem był wrzesień 2001 roku, te tragiczne zdarzenia, także przecież w Nowym Jorku. I nagle ta piosenka, ta jedna z tej płyty zaczęła brzmieć niewłaściwie. Dziś oczywiście po latach wróciła już do swojego statusu, jest częścią słynnego debiutu zespołu The Strokes, ale wtedy piosenka o tym, że nowojorscy policjanci nie są najmądrzejsi przy całym ich heroizmie i tym, czego dokonali wtedy, była rzeczywiście lekko nie na miejscu, więc dobrze przypomnieć sobie taki moment z historii muzyki, kiedy dzisiaj po latach jest po prostu i tylko albo aż świetną piosenką. Strokes z debiutanckiej płyty Is This It? A ja teraz nawiążę do tego, co było, czyli polskie piosenki, właśnie amerykańskie z polskim tekstem, bo bywało i odwrotnie, że polskie piosenki otrzymywały angielski tekst, no po to, żeby pokazać obcokrajowcom dokładnie, o co artyście chodziło, mówiąc językiem szkolnym, co miał artysta na myśli. No i pomyślałem sobie, że przy okazji wizyty nie tylko samego prezydenta, ale i całej tej wielkiej ekipy Amerykanów, z których część już przygotowuje teren dzisiaj, to może przedstawię im jeden z największych polskich przebojów w ich języku. Ciekawe, czy państwo rozpoznają. Final try. lost people out of goodwill. I, thanks to them, believe that there's love. She'll never, never, never, never, never, and now the time has come, the final time. Muszę powiedzieć, że państwo się rozpisali, jak tylko Czesław Niemen zabrzmiał w głośnikach. Nie zgadzam się z opinią, że nie ma tego samego poweru. Po prostu to jest zupełnie inna wersja. I dajmy prawo artyście wykonywać swój utwór tak, jak w danym momencie ma na to ochotę. Ja uważam, że to jest dobra wersja, tym bardziej, że inny skład, inni muzycy i Skrzek, i Nadolski, ale... To było jednak Dziwny jest ten świat. Jeszcze przed nami kwadrans audycji. Teraz utwór z półeczki na wszelki wypadek. To jest utwór na wszelki wypadek, to znaczy gdyby ktoś zarzucił mi, że zbyt abstrakcyjnie podchodzę do tematu, czy omijam go, utwór zatytułowany My America. Jest na temat? No, jest. Zostało do równej godziny jeszcze 13 minut, więc podejrzewam, że to ostatnia piosenka z tych, które ja przygotowałem na dzisiaj. Skoro rozpocząłem od country i był Chris Stapleton i piosenka z repertuaru Waylona Jenningsa, to chciałbym mój występ zamknąć klamrą i przedstawić piosenkę jednego z tych, którzy jeszcze nagrywają, jednego z takich symboli amerykańskiego grania. Mam na myśli Willego Nelsona. Wspaniały gość. I piosenka piękna z jego najnowszej płyty. Tam się jeszcze pojawia Tony Joe White. I to dla mnie i myślę, że dla części z Państwa duża przyjemność. I did the best I could do, with the best I could tell. The higher I flew, the farther I fell. Born in the mud, raised in the wild, washed in the blood, God's problem child. Feel the shine following me, not far behind. That's where I wanna be, a little out of time. Must love. your child. Czas na ostatnią piosenkę. Będzie subtelnie, ale bardziej na temat chyba się już nie da. 4th of July. A jednak. A jednak. Na do usłyszenia.